patima ce sale, ale celui întru sfinț, părintelui nostru Ioan Gură de Aur, patriarul Constantinopolul, ale Sfântului Ierarh Antim, episcopul Nicomidie și a cuviosului părintelui Teoctist, a cărora pomenirea o săvârșim, ale sfinților drepturi dumnezeiești, părinții Achim și Ana și pentru tuturor sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, vedem pe tânărul de astăzi din Evanghelie, întrebându-l pe Domnul Hristos, ziditorul Universului și al nostru, ce să facă să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Dacă în decalog, în tablele legii lui Moise, erau 10 porunci, iată cum le concretizează Mântuitorul spunând: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din tot cugetul tău. Și a doua poruncă, să-L iubești pe aproapele tău ca însuți spre tine. Și toată legea și mântuirea omului în aceste două porunci se cuprinde. Mult a grăit Dumnezeu, ziditorul nostru, pentru oameni cum să se conducă în viață și să trăiască pașnic. Ne-a vorbit Dumnezeu prin Sfinții Săi în toate graiurile, nu pentru binele lui Dumnezeu, ci din dragoste desăvârșită, părintească și dumnezeiască ca noi, să nu ne pierdem aici în această deșertăciune, ci să ne mântuim, lucru, fapt pentru care ne-a și zidit Dumnezeu. Prorocul David, înțelepțit de Duhul Sfânt, învățându-ne, spunea: cine este omul cel ce vrea să vază zile bune? Păzește-te de rău și fă bine, caută pacea și urmează pe ea. În alt context, Sfânta Scriptură spune: mândrului stă Dumnezeu împotrivă și celui smerit îi dă dar. Oamenii înțelepțiți de viață și de necazuri au spus: semeni vânt, culegi furtună. Iată câteva motouri ale vieții noastre, ale compartimentelor vieții noastre unde ne găsim noi zi cu zi. Iubiților credincioși, prin lucrurile care le vedem în lume la ora actuală și prin voința lui Dumnezeu, nouă ni s-a dat să le vedem îngroziți, cred că ar trebui să ne așeze puțin mintea zvăpăiată și împrăștiată către cele cerești. Oare asistăm la căderea Babilonului? Oare este un început de apocalips? Oare suntem în preajma unui război de care mult s-a povestit? Când Mântuitorul spunea ucenicilor de a doua venire, ucenicii, fiindcă nu veniseră Duhul Sfânt peste ei să înțelepțească și în felul acesta să cugete mai profund în cele dumnezeiești, îl întreabă pe Domnul: Doamne, ce semne vor fi înaintea venirii tale? Iar Domnul le spune: vor fi proroci mincinoși și vor ieși Hristoși mincinoși. Și vor zice: iată Hristos colo, iată-L aici, iată-L dincolo, să nu credeți. Vor fi războaie și vești de războaie, vor fi cutremure pe alocurea, vor fi foamete și ciumă. nu se vor mai iubi oamenii, atunci să știți că este începutul durerilor. Referitor ca o prorocie pentru venirea Domnului, prorocul David spunea: Stătuta împărații pământului și văzând acesta, adică lucrurile lui Dumnezeu, s-au cutremurat, s-au temut. Acolo sunt dureri care celea ce naște. Și iată aceste lucruri care de demult au fost spuse, le vedem astăzi, parcă în începutul împlinirii lor. Istoria spune despre vasul acela mai mare care l-a făcut omenirea cu numele de Titanic. Comandantul vasului în mândria lui și în orgoliul englezesc, când s-a desprins de țărm traversând pentru prima dată Atlanticul până în America, a spus așa: Acestui vas nici Dumnezeu nu are ce să-i facă. Și iată-l în pântecele mării, la 4.000 de metri adâncime, lovindu-se, parcă în ironia soartei, de un sloi de gheață. A pierit cu tot cu pasageri. Mă gândesc la acest Vavilon de astăzi, de care am mai discutat, de îndepărtată America și despre care v-a spus multe și prietenul nostru, Preasfințitul Hrisostom, fiind cetățean al Americii. De acolo s-au clocit toate nenorocirile lumii anticanonice, anticreștinești și apoi revărsate peste lume. Iată-ți mândria Vavilonului. Dar cât de tragic este, câți oameni mor, poate nevinovați. O adevărată catastrofă, iubiților credincioși. Mai spune o zical așa: la om fără de Dumnezeu îi se dă om fără de suflet. Sau cum a spus Mântuitorul, cel ce scoate sabia, de sabie va muri. Dacă acestea de mult spuse erau doar niște cuvinte înșirate, legând o frază, iată-le acum împlinite, faptic, sub ochii noștri. Oare suntem în începutul unui apocalips? Oare ne este nouă dat ca să vedem niște lucruri de care cred că le vom împlini? Acele de demult spuse de Mântuitorul că vor striga vii la morți, ieșiți voi să intrăm noi. Dragilor credincioși, lucrurile acestea care se întâmplă astăzi sunt cu mare taină și foarte ascunse. Atâta proroc mincinos ce a putut să apară la timpurile acestea. Atâtea murdării și potlogării, iată că nu fac altceva decât inocente victime. Când Dumnezeu voia să piardă Sodoma și Gomora, fiindcă strigarea păcatelor lor ajunseseră la cer, Avram întreabă pe cei trei îngeri care erau musafirii casei lui: Doamne, de vor fi 50 de drepți în cetate, au, pierde-le cetatea? Zice, nu voi pierde. Doamne, să nu fie mie cu supărare, să nu-ți fie ție cu supărare, dar dacă vor fi 40, pierde voi, nu voi pierde. Să iasă afară. Dacă vor fi 10, pierde-le cetatea? Nu voi pierde. Și iată că l-a găsit în cetatea Sodomei doar pe Lot și fiicele lui și nevasta lui. i-a scos Dumnezeu din cetate și cetatea a pierit. Am socotit că cele două mândrii ale Americii, acele două fastoase blocuri care se înălțau sfidând parcă înălțimile la 400 de metri înălțime, cred că erau Sodoma și Gomora, numeric vorbesc. Câți oameni înghițau acele două blocuri, iată că au pierit. Iată ce sacrilegiu, ce tristețe, ce tragedie. Unde ți este ție mândria Americii? Unde sunt celelalte în care până mai ieri te lăudai? Iubiților credincioși, durerea vine din altă parte, că un nebun a făcut acest lucru. În multe cuvinte, când am vorbit despre îndrăcire, cei care ați ascultat cuvântul, ați prins și cea mai nouă formă de îndrăcire la veacul acesta. Când diavolul pentru păcatele omului are voie de la Dumnezeu să intre în om. Filozofează cu tine în cel mai pur grai. Nu faci acele accese de nebunie din care să spui ale hamite este îndrăcit. Iată noua formă de nebunie, oameni îndrăciți care cu bună știință aduc ultimul și cel mai mare omagiu în numele diavolului, se jertfește pe el însuși, sinucigându-se. În momentul când decide pentru el, pentru sufletul lui, să se sinucide, totul este mort în jurul lui. Așa se explică ceea ce vedem în zilele noastre, cu ochii noștri, catastrofa din îndepărtată America, un început de îndrăcire în oameni. Iubiților credincioși, am spus că la om fără de Dumnezeu îi se dă om fără de suflet. Nu vreau să dau o altă tentă decât cea duhovnicească și de învățătură acestui cuvânt de astăzi. Dar îmi amintesc când era războiul în Iugoslavia, când papa, așa cum este el, a trimis o depeșă la înalții demnitari ai armatei americane să întrerupă bombardamentul și morții de ziua Paștelui lor. N-au făcut-o. Au fost îndemnați măcar în ziua Paștelui Ortodox, când serbau cei din Iugoslavia și noi Paștele. N-au făcut-o. Au semănat vânt atunci și acum culeg furtună. Spune o zicală că Dumnezeu nu bate niciodată cu bâta. Peste 1000 de biserici dărâmate cu ură și cu furie în Iugoslavia, atâția morți, cred că glasul sângelui acelia, iată când răspunde. Îmi este frică și cu groază spun că nu mă pot gândi ce se va întâmpla de acum. Cert este că se pregătesc titanii de război. Și cum întotdeauna când cade un copac falnic, mor mulți copaci nevinovați, așa va fi dacă Dumnezeu va deschide drumul acestui război pentru păcatele omenirii. Întristător lucru este că o țară cum este a noastră, atât de îndepărtată, iată-o prinsă și ea în această horă a morții. Am stat și m-am gândit ca un nimeni și ca un nimic, ca un micuț în această țară, Pentru ce se fac diferite afirmații că noi suntem cu voi? Noi vă vom ajuta. Vă închipuiți, iubiți credincioși, ce înseamnă aceasta? Fiii dumneavoastră într-o zi vor fi urcați în avioane și duși, cine știe unde vor muri? Câtă lacrimă, câtă durere, măcar dacă ai murit să-ți aperi patria ta. Dar te duci să mori pe un teren al unor nebuni care se bat cu bâtele în final. Dar vedeți timpurile fără de Dumnezeu. Au fost acești oameni fără Dumnezeu când, fără scrupule, au dărâmat biserici, parcă luptându-se cu ziditorul lor și a nostru și a Universului. Și iată că le-a dat Dumnezeu om fără de suflet. Dar cât de întristător și tragic este pentru cei ce au murit. Iubiților credincioși, dacă răsfoim Sfânta Scriptură, vedem cum Dumnezeu îi stă mândrului întotdeauna împotrivă. Au venit filistenii, puternică armata timpului aceluia antic, să bată război cu evreii. Evreii erau puțini la număr, dar aveau cea mai mare putere, că l-aveau pe Dumnezeu cel atotputernic. Și ei, lăudându-se cu cel mai mare viteaz, cu Goliat, care în niște măsuri aritmetice măsura vreo 4,5 metri. Era un munte de om și cu armură pe el. Și filistenii au zis evreilor, n-are sens să ne batem, scoateți pe cel mai viteaz al vostru să se bată cu cel mai viteaz al nostru. Și a ieșit Goliat să se bată cu cel mai viteaz al iudeilor. Cine putea să se încumete să se bată cu acel munte de om? Dar dacă în primejdia morții l-au chemat pe Dumnezeu, iată-l pe David, care era un copil, iese în fața celor două armate gata de luptă și spune, eu mă voi lupta cu tine. Nici măcar n-avea sabie, nici arc. A scos dintr-o traistă o praștie și o pietricică și l-a țintit în frunte, unde avea un locușor gol. Dar ce spun Sfinții Părinți? După legea balistică, cum a fost lovit Goliat, trebuia să cadă pe spate, dar el a căzut în față. Tâlcuirea la aceasta, așa spune, Îngerul Domnului prin credința poporului iudeu și mai ales a lui David, prorocul de mai târziu, stătea la spatele lui Goliat. Acela fiind de alt neam, păgân fiind și idolatru, deja avea sentința de la Dumnezeu să-i se întrerupă firul vieții. Că Dumnezeu i-a dat viață și Dumnezeu o ia. Și în momentul când David, în văzul celor două armate, a lovit cu praștia, pe Goliat îngerul i-a dat după cap. Lovitura de agonia morții. Și apoi David scoate sabia și lucide. În felul acesta, puțină armata iudeilor, dar plină de credință atunci, nu ca și acum, iată i-a învins pe cei mândri. Vine altă dată puternicul împărat al Siriei, Senaherib, și bate război cu armată puternică, cu iudeii. Aceștia, înfricoșați de moarte, ridică glas spre Dumnezeu. Cine îl putea bate pe acest viteaz al istoriei? Au așezat armata noaptea să se odihnească, urmând a doua zi să bată război. Și a doua zi a cuprins așa frică, încât că s-au întors și au rupt-o de fugă, iar armata iudaică, ajungându-i din urmă, i-a măcelărit până i-a zdrobit definitiv. Ce s-a întâmplat noaptea? Prin credința lor, ridicând rugăciune la Dumnezeu, a trimis Dumnezeu șoareci și șobolani în tabără și le-a ros curelele la armuri. Iar ei dimineața, nimic știind, când au luat armurile pe ei, ce să le mai iei? Că nu puteau. Cât de ironic au putut pieri mântria din om. Nu în zadar spune Dumnezeu că mândrului stă Dumnezeu împotrivă și smeritului dă dar. Smeritului, nu oricăruia, că este smerit în putere sau în forță pecuniară sau în aur sau în argint, acelui smerit în credință. Că nu în zadar a zis Dumnezeu, cheamă-mă în ziua necazului tău, te voi scoate și mă voi proslăvi. Iubiților credincioși, viața întotdeauna se citește printre rânduri. Îi putem vedea bunătatea lui Dumnezeu chiar în acest sacrilegiu care s-a întâmplat marți, de tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Cu toate că a căzut acel mastodont, iată în bunătatea lui Dumnezeu, s-au mai găsit supraviețuitori în această Sodomă și Gomoră. În acest Titanic, sau cum vrem noi să numim, e emblema mândriei Americii. Cât îi trebuie unui om să moare? Dar sub atâta morman, munte de dărâmături care au căzut haotic, iată o mogârdeață de om, dacă a avut zile, l-a păzit Dumnezeu acolo. A luat o lecție bună ce înseamnă moartea. I s-a dat o pildă bună, cât de șubred este omul, de acum nu-i rămâne decât să-și îndrepte viața. Spunea Apostolul Pavel, mustrându-i pe corinteni, și aceste pilde s-au întâmplat acelora de mult spre a noastră învățătură, zicându-le așa, să nu curvim precum și acei au curvit și au murit într-o zi 23.000. Aveau iudeii poruncă de la Moise și Aron, mergând spre țara făgăduinței, să nu se amestece cu cei de neam păgân. Și s-a întâmplat cu un iudeu, s-a culcat cu o femeie păgână și în aceeași clipă a venit moartea peste ei. Până când Finez i-a omorât pe amândoi și a încetat bătaia. Dar până a încetat bătaia au murit 23.000 de oameni. Au cârtit aceia împotriva lui Dumnezeu prin Moise și Aron, cârtindu-le în față la aceștia, dar de fapt cârtirile se duceau către Dumnezeu. Și le-a trimis Dumnezeu șerpi și au pierit de șerpi, până când, înțelepțit de Dumnezeu, sfătuit de înger, Moise a înălțat șarpele de aramă în pustie și așa a încetat bătaia. A pierit Sodoma și Gomora și se știe destul de clar de ce au pierit. Acestea întâmplate acelora de demult spre a noastră învățătură s-au făcut. Că Dumnezeu fiind imuabil, cum îl numesc dogmaticii, adică absolut, neschimbător, are aceleași legi, fiindcă nici noi oamenii nu suntem schimbători. Aceleași păcate, aceleași neputințe, aceleași dreptăți, aceleași nebunii, au făcut dintotdeauna oamenii. Ca atare, aceleași legi rămân până când va veni sfârșitul lumii. Răsfăind Sfânta Scriptură, găsim într-un loc la prorocul David așa. Fă-le, Doamne, ca lui Ziv și Zeveiev și Salmanan, și ca la toți boierii care au zis, veniți să moștenim noi jertfelnicul lui Dumnezeu. Cine erau acești boieri? Să dăm pagina istoriei și să ne uităm la masa împăratului. Când împăratul stătea la masă cu generalii lui, împăratul iudeu, sub masă vedem niște oameni cu degetele la mâini tăiate și la picioare. Mergeau în coate și în genunchi și luau cu aceste monturi de mâini, de mână, fărâmăturile și le duceau precum cățelul la gură. Dacă ne imaginăm acest tablou, e într-adevăr sinistru și îți inspiră multă milă. Dar dacă dăm pagina istoriei și vedem pe acești boieri când erau în sceptru puterii, la toți prizonierii le făcea așa. Le tăia degetele la mâini și la picioare și arunca în gunoiul cetății și sub mesele lor luau fărâmituri. Cu ce monedă ai plătit, cu aceeași monedă îți va răsplăti Dumnezeu mai târziu. Dragilor credincioși, din această tragedie care a îndoliat America, nu știu câtă învățătură au putut să ia acest zdrahon înarmat până în dinți. Cred că ar trebui să ia cea mai frumoasă pildă de învățătură înțeleaptă, că mândrului stă Dumnezeu împotrivă. Câțiva oameni, iată, au venit acolo și a lovit în pântecele lor, în țara lor, ca cea mai mare ironie. Nu au venit cu o flotilă de avioane sau cu o armată, cum veneau păgânii lumea asupra țărilor creștine. Câțiva, dar aceia nebuni și au prins undă verde și de la Dumnezeu. Poate cei cârtitori și slabi în credință vor zice, sau chiar vor cârti în fața lui Dumnezeu, Doamne, cum ai putut permite așa ceva? Dar dumneata când te duci în curte și ai un pom verde și îl tai, poți să fii mustrat că este viață în el. De ce îl tai? Și atunci vei răspunde, eu l-am sădit ca să culeg fructe din el, dar dacă el îmi dă numai frunze, nu merită tăiat. Dacă am făcut un vas pentru o trebuință anume, pentru o destinație anume, și el nu mai folosește, atunci ce voi face? Nu-l voi arunca? Poate el va zice, de ce mă arunci? Și din aproape în aproape vedem cum dintr-un vas de cinste se face vas de necinste. Oare nu cu voia lui Dumnezeu se fac toate și cu binecuvântarea lui? Sau cum spune Mântuitorul în Evanghelia sa, soarele răsare și peste drept și peste nedrept, norul plouă și peste pământul dreptului și a nedreptului, nefăcând nicio părtinire Dumnezeu. Cât de drept și bun este Dumnezeu! Dar dacă te-am zidit chip și asemănarea a mea, a lui Dumnezeu, deci, ai fost zidit vie pentru strugure bun și tu te-ai părăginit și ai făcut aguridă, iată că ești sortit morții. Cu mare tristețe și înfricoșare îmi permit să spun că singura țară din istorie și din lume ortodoxă care l-a primit pe Papa a fost România. Acesta, dragi credincioși, acest gest a fost făcut premeditat. Fiindcă după această lucrare, care nu este tocmai ortodoxă, că Papa a venit nu să binecuvinteze, cum spunea el, pământul României, că aveam destulă binecuvântare noi de la Hristos, să se țină el pentru catolicii lui. A venit cu scop politic. Iată acum prima țară ortodoxă din lume și din istorie care aprobă homosexualitatea. Iată pământ creștinesc cum se pervertește, făcându-se Sodomă și Gomor. Și dacă Sodoma și Gomor a ars, ieșind în urma ei pucioasă, ce credeți că în urma acestor păcate, când se va umplea mânia lui Dumnezeu, nu la fel va fi? S-au tulburat neamurile și împărații pământului. Fulgerând, precum fiarele scormonesc pământul înainte de a se înfrunta unul cu altul pe viață și pe moarte, așa sunt în zilele acestea. Ororile războiilor sunt groaznice, dragilor credincioși. La nebunia de astăzi și a oamenilor fără milă și fără Dumnezeu, te poți aștepta la orice. Că așa cum acei îndrăciți au făcut ceea ce au făcut, acest sacrilegiu, în câteva secunde, așa intrând diavolul în alții mai mari, cu bună știință, fără milă vor ucide. Multe se pot spune despre ce s-a întâmplat acum, iubiților credincioși, în început de Apocalips, care umple lumea de groază. Dar cred că totul a fost premeditat. Îmi cer scuze dacă lungesc puțin cuvântul, dar ca să vedeți omul fără Dumnezeu până unde poate să ajungă, te sărută părintește și prin spate te înjunghie. Aduceți-vă aminte în al doilea război mondial, când s-a întins momeala japoneșilor la Pearl Harbor, când au dus niște vase de ultimă clasă, care trebuiau scufundate, dar cu oameni pe ele. Și a venit aviația japoneză și le-a bombardat, găsind în felul acesta motiv să bombardeze nuclear cele două orașe unde au pierit atâta lume nevinovată. Stăm și ne gândim cum aceia au fost sortiți morții cu bună știință de către concetățenii lor și de către căpitanii lor, oare nu cumva au fost lăsate spre acest sacrilegiu cu bună știință ca să fie un motiv de dărâmarea lumii? Ne mai punem o întrebare, de ce tocmai acum și nu altă dată? Să ne amintim, dragi credincioși, cu câteva luni în urmă s-a pus piatra fundamentală la rezidirea templului lui Solomon. Templul lui Solomon se va rezidi la sfârșitul veacului și în cel mai sfânt loc din lume se va întrona cel mai spurcat împărat din lume, care va fi Antichrist. Oare n-au nicio legătură aceste lucruri care se succed? Nu ne rămâne decât credința în Dumnezeu, nu ne rămâne decât să-L iubim pe Dumnezeu înainte de a auzi bubuituri, a vedea sânge și morți printre noi. Nu te teme, turmă mică, că eu cu tine sunt, ne-a asigurat Dumnezeu. Oriunde vei fi în ghearele morții și în primejdea morții, măcar ai acea binecuvântare de la Dumnezeu că ești în păcat cu El. Că s-ar putea din fața nebunilor să nu mai poți scăpa, dar măcar să nu mai ai teama aceea morții, că ești și dușman cu Dumnezeu și mori ca o părăginitură, ca un pom fără nicio roadă. Să ne rugăm lui Dumnezeu să dea Dumnezeu pace pe pământ, dacă va fi cu putință, că numai Lui este pacea, dar dacă s-a umplut paharul, măcar să ne dea pace în sufletele noastre și să ne păzească. să ne îndreptăm pașii vieții măcar acum, iubiților credincioși, că după ce se declanșează, se închid ușile pocăinței, atunci o faci fals, că o faci de frică, iar Dumnezeu nu este al fricii, Dumnezeu este al păcii, Dumnezeu este al iubirii, Dumnezeu este acel Tată îndelung răbdător și mult milostiv, așteptându-te în fiecare clipă spre o întoarcere, măcar cât de cât, dar cu inimă curată, iubindu-L din tot sufletul tău, din tot cugetul tău și din toată inima ta, și mai ales pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dragilor credincioși, îl rog pe Dumnezeu, cum L-am rugat întotdeauna și cât vom fi împreună, să ne dea acea pace sufletească, să ne dea putere să trecem peste toate necazurile care ni se vor așterne în cale. Să nu vă lepădați de Dumnezeu chiar cu sabia pe gât, de vă veți fi. Să-L iubiți din tot sufletul și atunci și El vă va iubi după măsura cunoștinței sale. Bunului Dumnezeu să-i dăm slavă în vecii vecilor. Amin. Amin.